żona, potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000 PD. Dzisiaj ich sytuacja jest raczej do D. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 3 minuty po godzinie 2:00, czas najwyższy, byśmy w programie trzecim odprawili nasz trójkowy, osobowy ze Stacji Osobliwości Muzycznej. Wita półredaktor i znak to niechybny, że od tej pory można nawiązać z nami kontakt. Nasz wagon pocztowy ma adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i można postać z nami na peronie, który znajduje się na Facebooku pod hasłem Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Osowskiego. Na razie tłoku nie ma, aczkolwiek przybywają Państwo mimo nocnej pory. A w wagonie pocztowym, jak zwykle, odnajdujemy list od stałego słuchacza. Sława i szczęść w dniu przewodników i ratowników górskich. Biskup Nikifor spod Pieklisk. Śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Grażyny Oczkowskiej, niezapuszkowanego, czyli będącego ze słuchaczami na żywo pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na nasuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie, czyli na peronie. Dzisiaj dość długa opowiadanka, tak mi się powiedziało, ale myślę, że nawet zgrabnie. W zeszłym tygodniu Stefan Grabiński, przywieziony z antykwariatu w Gdańsku, i opowieść o pociągu, i dzisiaj również pociągowe klimaty. Ale to za chwilę. Najpierw Dublin, dawno, dawno temu. to view the meadows and flowers gay. Whom should I spy but my own true lover? As she sat under yon willow tree, I took off my hat and I did salute her. I did salute her most courageously when she turned. Wspomnienie, byłem na koncercie Carillion w Dublinie. W lutym było zimno, aż trudno uwierzyć, że mogło być, ale było, a koncert w zabytkowym kościele gdzieś chyba z X, XI wieku i cały wieczór pełen takich ballad. Jeżeli komuś się spodoba, to płytę mamy. Proszę tylko dać znak. A tymczasem, ponieważ jesteśmy trójkowym, osobowym i tematy kolejowe są nam bliskie, demon ruchu, czyli Stefan Grabiński powraca. Błyskawiczny Continental w drodze z Paryża do Madrytu pędził co sił w tłokach. Pora była już późna, śródnocna, czas słotny, deszczowy. Mokre bicze dżdżu chłostały oświetlone jasno szyby i rozbryzgiwały się na szkle w łzawe różańce kropel. Skąpane w ulewie kadłuby wagonów połyskiwały pod światło przydrożnych latarni niby wilgotne pancerze, wyżydliwały rynnami pruszczącą wodę. Od czarnych ich ciał szedł w przestrzeń głuchy postęg, zmieszany rozchowor kół potrącających się zderzaków, traktowanych bez litości szyn. Zapamiętały w obiegu łańcuch wozów, budził w ciszy nocy uśpione echa, wywabiał zamarłe po lasach głosy, cucił drzemiące stawy. Podnosiły się jakieś ciężkie, senne powietki, otwierały w przerażeniu jakieś duże oczy i trwały tak w lęku. A pociąg mknął dalej w wichurze wiatru, w tańcu jesiennym liści, wlokąc za sobą wydłużoną tuleję wirów wstrząśniętego powietrza, ledwo wieszających się na tyłach dymów, kopciu i sadzy, pędził dalej bez tchu, rzucając poza siebie krwawe wspomnienie iskier i węglowych odmiotów. W jednym z przedziałów klasy pierwszej, wciśnięty w kąt między ścianą wozu a poduszką oparcia, drzemał mężczyzna, przeszło 40-letni, o silnej budowie ciała. Stłumione światło lampy, przesadzające się z trudem przez zaciśnięty ciemnik, oświetlało twarz starannie ogoloną, podłużną, z grymasem zaciętości wokół wąskich ust. Był sam. Nikt nie przerywał sennego dumania. Ciszę zamkniętego wnętrza przekreślało chyba tylko stukot kół pod podłogą lub pełgotanie gazu w palniku. Czerwony kolor pluszowych poduszek rozpościerał wkoło duszny, parny ton, który działał nasennie jak narkoza. Miękki i ustępliwy pod palcami meszek materii ściszał odgłosy, głuszył gruchot szyn, uginał się posłuszną falą pod naciskiem ciężaru. Przedział zdawał się pogrążony w głębokim uśpieniu. Drzemały zasunięte na kółkach firanki, wahały się sennym ruchem zielone siatki rozpostarte pod powałą, ukołysanym miarowym ruchem wagonu. Podróżny przechylił znużoną głowę na bezgłowie i śnił. Wypuszczona z rąk książka ześliznęła się z kolan i upadła na podłogę. Na oprawce, w delikatnej ciemnoszafirowej skórze widniał napis „Wichrowate linie”. Obok wybite pieczęcią nazwisko właściciela Tadeusz Szygoń. I tutaj są trzy kropeczki. Po tym przedstawieniu znamy już bohatera. Mam nadzieję, że Państwo nie śpią w pluszach i że książka nam nie wypadnie. No właśnie, a my pędzimy może nie Continental, ale trójkowym osobowym do Kaszmiru. Raja علي هوي تنا بوي فرحنا جنال الزنوية شطة لطية برضة قصية والحد كده بره العلى قلب Proszę, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, pisze Stefan, panią realizator, czyli panią Grażynę, osobliwych oraz lekkoatletów i innych sportowców, nogokopaczy, nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że kontent wielce z powodu muzyki nadawanej przez półredaktora, a polski folk to już najlepszy jest. Jak polskie młoty i kule nad Berlinem, co zauważył jedyny i niepodrabialny redaktor Przemysław Babiarz z TVP. Bo polski folk najlepszy jest. Tak jak fiński, z Prybałtyki, wyspowczych i skąd tylko pochodzi. Tuszę, że i dziś kontent będę szczególnie z duetu AA, Dud, Kobz, Drumli, Piszczałek, Skrzypiec, Kaloryfera i wszystkiego, co wydaje miłe dźwięki. A co do czytanek, kończę słup ognia. Jak w dobrym horrorze krew leje się strumieniami, a głowy królowych lecą na szafot. Ale wpadł mi w ręce zbiór opowiadań tuzów polskiej literatury kryminalnej. Zabójczy pocisk. Polecam zdecydowanie. Jest w nim m.in. opowiadanie mojego chyba najbardziej ostatnio ulubionego autora Ryszarda Ćwirleja o tym, jak Alojz Olkiewicz rozwiązuje w swoim niepodrabialnym stylu zagadkę Czarnej Wołgi. Słyszałem, że obecnie grasuje Biały Van. Nie spotkałem, ale nie jestem targetem. Pozdrawiam nieustannie, gorąco Stefan, Mielec pełen remontów. A my do wagonu. W jakiejś chwili śpiący poruszył się niespokojnie, otworzył oczy i powiódł nimi po otoczeniu. Na moment odbił się na twarzy wyraz zdumienia i wysiłek orientacji. Podróżny jakby nie mógł zrozumieć, gdzie i dlaczego się tu znalazł. Lecz już zawitał na wargach uśmiech pobłażliwej rezygnacji. Mocna, nerwista ręka podniosła się gestem nakazującym zaniechanie. Kurczowy grywas ust przeszedł w znak zniechęcenia i lekceważącej pogardy. Zapadł z powrotem w stan półsenny. Na korytarzu wagonu ozwały się czyjeś kroki. Szarpnięte drzwi odsunęły się i do przedziału wszedł konduktor. Proszę o bilet. Szygoń nie drgnął, nie dał znaku życia. Funkcjonariusz, sądząc, że śpi, przystąpił i ujął go za ramię. Przepraszam pana, proszę o bilet. Podróżny spojrzał błędnie na intruza. Bilet? Ziewnął niedbale. Nie mam go jeszcze. Dlaczego pan nie kupił na stacji? Nie wiem. Zapłaci pan za to karę. Karę? A tak, dorzucił senior. Zapłacę. Skąd pan jedzie? Z Paryża? Nie wiem. Konduktor oburzył się. Jak to nie wie pan? Łaskawy pan kpi sobie ze mnie? Któż ma wiedzieć? Mniejsza o to. Przypuśćmy, że wsiadłem w Paryżu. Dokąd mam zatem wystawić bilet? Jak najdalej. Konduktor popatrzył uważnie na pasażera. Mogę panu dać bilet tylko do Madrytu. Tam może pan przesiąść się w dowolnym kierunku. Wszystko jedno, machnął obojętnie ręką, byle tylko jechać. Bilet wręczę panu dopiero później. Muszę go najpierw wystawić i obliczyć cenę wraz z karą. Dobrze, dobrze. Uwagę Szygonia przykuły po chwili wyłogi kołnierza z odznakami kolejowymi. Para strzępiastych skrzydełek wplecionych w koło. Gdy konduktor uśmiechnięty ironicznie zabierał się już do wyjścia, nagle Szygoniowi wydało się, że twarz tę wykrzywioną podobnym grymasem już widział parę razy. Jakaś pasja poderwała go z miejsca i na odchodnym rzucił mu przestrogę. Panie skrzydlaty, uważaj na przeciąg. Proszę być spokojnym, zamykam drzwi. Uważaj pan na przeciąg, powtórzył uparcie. Można czasem kark skręcić. Funkcjonariusz był już na korytarzu. Wariat albo pijany, zauważył półgłosem i poszedł do sąsiedniego wozu. Szygoń pozostał sam. No właśnie, wariat, dowiemy się za chwilę. A tymczasem był Kaszmir, czyli wspomnienie po Led Zeppelin, no i na pustyni Robert Plant z Justinem Adamsem. In the elegant lucky babe. Oh, in my train fare home, I'm going back to the border where I'm better known. Careful, honey, baby. Oh, mama, I believe he needs a son. Careful, honey, mama. Oh, baby, I believe he needs a son. Yeah. Oh, yeah. But your milk is turning blue. I believe he's out of love. Grows very high. I'm just gonna keep on calling out, babe, until the day I die. I'm gonna crawl up to your window, crawl up to your door, crawl any way you want now, baby. I'm gonna crawl across your. Grows very high. I'm just gonna keep on calling out until the day I die. Crawl up to your window, crawl up to your door, crawl any way you want now, baby. Gonna crawl across your floor, crawl across your floor, crawl across your floor. To muzyka z pustyni. Dzisiaj troszkę staroci, ale wydaje mi się, że ta muzyka wyjątkowo opiera się i piaskom pustyni, i czasowi, no może piaskowi w Klewszydrze. A ciekawe, jaka tam temperatura w Helsinkach. Pisze nasz stały słuchacz Artur, że u niego 70 stopni Fahrenheita. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Smutno, więc może jakaś skoczna melodia. Artur prosi z Helsinek. Rozczaruje Artura, bo za chwilę Matragona z najnowszej płyty. Skocznie nie będzie, ale osobliwie na pewno, bo nowa płyta poświęcona nieznanemu plemieniu, bardzo tajemniczemu plemieniu Celtów, które zamieszkało w dawnych czasach w okolicach Sanoka. Ale to za chwilę, bo my na razie zostawiliśmy naszego bohatera samego. Był w stadium jednej ze swych słynnych ucieczek. Pewnego dnia ni stąd, ni zowąd znajdował się ten dziwny człowiek o kilkaset mil od rodzinnej Warszawy, gdzieś na drugim końcu Europy, w Paryżu, w Londynie lub w jakiejś trzeciorzędnej mieścinie we Włoszech. Budził się ku niezmiernemu swemu zdziwieniu w jakimś nieznanym hotelu, który oglądał po raz pierwszy w życiu. W jaki sposób dostawał się niespodziewanie w obce sobie środowisko, nie umiał nigdy w takich razach wytłumaczyć. Wypytywana o to służba hotelowa mierzyła zwykle wysokiego jegomościa w żółtym płaszczu ciekawym, czasem ironicznym spojrzeniem i informowała go o rzeczywistym stanie rzeczy. Oto przybył wczoraj wieczornym lub rannym pociągiem, zjadł kolację i zażądał pokoju. Raz jakiś dowcipny famulus zapytał go, czy też przypadkiem ma mu przypomnieć, pod jakim nazwiskiem zawitał. Złośliwe pytanie było zresztą całkiem uzasadnione. Człowiek, który zapomniał, co się z nim działo dnia poprzedniego, może też nie wiedzieć, jak się nazywa. W każdym razie był w tych improwizowanych jazdach Tadeusza Szygonia pewien rys tajemniczy i niewyjaśniony. Ich bezcelowość, zupełna niepamięć wydarzeń ubiegłych, dziwna amnezja obejmująca wszystko, cokolwiek się stało od chwili wyjazdu aż do momentu przybycia w nieznaną stronę. Nie ulega wątpliwości, że przez cały ciąg podróży musiał Szygoń znajdować się w stanie patologicznym, prawdopodobnie półświadomym, a stąd niezupełnie poczytalnym. Po powrocie z każdej takiej awanturniczej wyprawy wszystko szło znów normalnym trybem. Odwiedzał jak dawniej gorliwie kasyno, zgrywał się w bridża i robił swoje słynne zakłady podczas wyścigów konnych. Wszystko było po dawnemu. Zwyczajne, codzienne i przeciętne. Nagle, pewnego poranku, Szygoń znikał i przepadał znowu bez śladu. No i tak właśnie jest z Szygoniem. A tymczasem słuchacz donosi, że 10 sierpnia w 1993 roku odszedł Austin Arset, czyli Ernomus, gitarzysta formacji Mayhem. O, to tyle z dat ciekawych, a u nas zapowiadana Matragona. Thank you. Dobry wieczór. Póki jeszcze trwam przy komputerowym radioodbiorniku, zechcę się podzielić gorącymi jeszcze wrażeniami z festiwalu Słowianie Wikingów, na którym byłam po raz pierwszy, choć to była już 24. edycja. Wspaniała impreza, a niekiedy zaskakująca, jak na przykład w sobotnie popołudnie, kiedy zmierzałam na słowiański obrzęd ofiarowania człowieka, aż tu nagle nie kto inny jak sam Percival gra i śpiewa. Zaskoczenie, bo tego nie było w programie festiwalu. Na koniec autografy na płycie i chwila miłej pogawędki z przemiłymi ludźmi. Ach, gdyby życie składało się tylko z takich niespodzianek. Pozdrawiam pana redaktora, panią Grażynę i wytrwałych osso słuchaczy, Dorota, która do Świnoujścia jechała, jak się okazuje, z Rzeszowa. Jejku, to jest naprawdę przygoda. Podziwiam. No a skoro jesteśmy już przy jeździe, to podejrzewam, że pani Dorota pociągiem i może Szygonia widziała. No właśnie, nagle pewnego poranku Szygoń nie znikał i przepadał znowu bez śladu. Przyczyna owych ucieczek pozostawała niewyjaśnioną. Zdaniem niektórych źródła należało szukać w żywiole atawistycznym tkwiącym w naturze oryginała. W żyłach Szygonia płynęła podobno krew cygańska. Odziedziczył, zdaje się, po bujnych swych wędrownych przodkach tęsknotę wieczystej włóczęgi, głodną wrażeń żądzę królów gościńca. Jako objaw wypływający wprost z tego nomadyzmu przytaczano fakt, że Szygoń nigdy nie mógł wytrzymać dłużej na jednym miejscu, lecz ciągle zmieniał mieszkanie, przeprowadzając się z jednej dzielnicy w drugą. Jakiekolwiek pobudki skłaniały dziwaka do romantycznych podróży bez określonego wyraźnego celu, on sam z pewnością nie pochwalał ich ex post po powrocie. W jakiś czas po tajemniczym zniknięciu wracał równie niespodziewanie, zły, wyczerpany i ponury. Przez parę następnych dni zamykał się w domu, unikając widocznie ludzi, przed którymi odczuwał wstyd i zakłopotanie. Najciekawszym z wszystkiego był zapewne stan Szygonia w ciągu ucieczki, stan niemal zupełnego zautomatyzowania z przewagą elementów podświadomych. Jakaś ciemna moc wyrywała go z domu, pędziła na dworzec, pchała do wagonu, jakiś nieprzezwyciężony nakaz zmuszał do porzucania nieraz wśród głębokiej nocy wygodnego posłania. Wiódł jak skazańca przez labirynt ulic, usuwając z drogi tysiące przeszkód. Wsadzał do przedziału i wysyłał w daleki świat. Następowała jazda przed siebie, po omacku na chybił trafił, jakieś przystanki, przesiadania w nieokreślonym kierunku, a wreszcie postój w jakimś mieście lub wiosce w jakimś kraju, pod jakimś niebem, nie wiadomo dlaczego, tu właśnie, nie gdzie indziej, i wreszcie owo fatalne przebudzenie w obcej, cudzej okolicy. Strzygoń nigdy nie przyjeżdżał na to samo miejsce. Zawsze wyrzucał go pociąg gdzie indziej. Nigdy nie budził się, to jest nie uświadamiał sobie bezcelowości tego, po czym w czasie jazdy. Pełnia władz psychicznych powracała dopiero po definitywnym opuszczeniu pociągu i to zwykle po głębokim, pokrzepiającym śnie w przydrożnym zajeździe lub w gospodzie. I w obecnej chwili był w stanie jakby zbliżonym do transu. Pociąg, który go wiózł, wyjechał wczoraj nad ranem z Paryża. Czy wsiadł doń w stolicy Francji, czy też na jakiejś stacji po drodze, nie wiedział. Wyjechał skądś i zdążał dokąd. To wszystko, co można było w tej sprawie powiedzieć. To na razie tutaj odłożymy naszą historię, powracamy do Matragony, do Sanoka, tym razem piosenka z tekstem Juliusza Cezara. Ciekawe, czy Zaiks pobiera. Rzeczy. Anarti. Tak zwie się płyta Matragony. Jeszcze za jakiś czas po nią sięgniemy. Za chwilę pojawią się Chińczycy. Ci z Państwa, którzy słuchali nas przed tygodniem, chyba się ucieszą, bo naprawdę zacna muzyczka. Tymczasem cudowne pozdrowienia dla pani realizator, pana redaktora oraz wszystkich słuchaczy. Cudowna piosenka. Od pierwszych chwil chwyta za serducho, tak pisze Asia, i to chyba chodzi o tą irlandzką balladę na powitanie. A tymczasem, skoro mamy zdążyć z naszą opowieścią, to musimy czym prędzej do niej powrócić. No właśnie, poprawił się na poduszkach, wyciągnął nogi przed siebie i zapalił cygaro. Miał poczucie niesmaku, niemal wstrętu. Podobnych wrażeń doznawał zawsze na widok konduktora lub w ogóle któregoś z kolejarzy. Ci ludzie stali się symbolem pewnych braków czy niedoborów, ucieleśnieniem niedoskonałości, jakie widział w ustroju pociągu i ruchu kolejowym. Zdawał sobie też aż nadto dokładnie sprawę, że gdyby nie ta smutna okoliczność, iż jest przykuty do ziemi i jej praw, wędrówki jego przybrałyby postać bez porównania, bujniejszą i piękniejszą, porzucając utarty szablon i metodę. A właśnie pociąg, kolej, jej funkcjonariusze uosabiali dlań tę ciasną formułę, to błędne koło bez wyjścia, z którego on, człowiek biedny, syn ziemi, na próżno by usiłował się wyłamać. Dlatego pogardzał tymi ludźmi, czasem nienawidził ich nawet. Ta niechęć wzrastała w miarę powtarzania się fantastycznych ucieczek, których się wstydził. Nie tyle z powodu ich bezcelowości, ile raczej dlatego, że były zakrojone na tak nędzną skalę. podniecały to uczucie drobne zajścia i zatargi z władzami kolejowymi, nieuniknione ze względu na anormalny stan podróżnika. Na niektórych liniach służba zdawała się znać go już dobrze i nieraz podchwytywał w przelocie ironiczny uśmiech tragarza, konduktora lub urzędnika ruchu. Funkcjonariusz obsługujący wóz, którym obecnie jechał, wydał mu się szczególnie znajomy. Już nieraz przesunęła mu się przed roztargnionymi, zapatrzonymi w przestrzeń oczyma ta chuderlawa, ospowata twarz, rozjaśniająca się drwiącym uśmiechem na jego widok. Tak mu się przynajmniej zdawało. Zwłaszcza irytowały Szygonia kolejowe anonse, reklamy i mundury. Jakże śmiesznym był patos porozwieszanych po poczekalniach alegorii ruchu, jakże pretensjonalnym szeroki gest geniuszków pędu. Lecz najkomiczniejsze wrażenie sprawiały owe skrzydlate koła na czapkach i wyłogach urzędników. To mi dopiero rozmach, co się zowie. To mi fantazja. Szygoniowi na widok tych oznak przychodziła nieraz szalona ochota zedrzeć je i zastąpić wizerunkiem psa kręcącego się za własnym ogonem. No właśnie. Mój ojciec ukończył przed wojną technikum kolejowe. Ukończył je również ojciec Gałczyńskiego, a nawet i sam poeta. Ja bawiłem się w granie muzyki w zespole, mieliśmy kolegę, który również uczęszczał, będąc naszym rówieśnikiem, do tego technikum. I wiem stąd, że hymnem szkoły było "Skrzydlate koła dała nam szkoła". Strasznie się z tego naśmiewaliśmy i nawet graliśmy ten utwór. Mieliśmy go w swym repertuarze. No, ale na razie z miasta Smoka Wawelskiego, Andrzej. U mnie księżyc pięknie świeci, za oknem aż 21 stopni na plusie, duszno. Ogłaszam, że najbliższa piosenka to "Szamanienie w celu wywołania deszczu". No, ciekawe, czy się sprawdzi. Ta根人手垂 无人怜